Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Frankrijk heeft het dodental van de gekapseisde boot in het kanaal naar beneden bijgesteld. Aanvankelijk gingen de Fransen uit van 31 doden, maar het zijn er 27, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De boot met migranten verging de afgelopen middag met vermoedelijk zo'n 30 mensen aan boord. Twee opvarenden zijn levend uit het water gehaald. Eén persoon is nog vermist. Uit welke landen de migranten afkomstig waren is onbekend. In Frankrijk zijn 4 vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt die mogelijk betrokken waren bij de fatale overtocht. De stemming bij de vergadering van het Outbreak Management Team van de afgelopen avond was zorgelijk, zei kinderarts en OMT-lid Karoy Ili in de talkshow Jinek. Hij wilde niet zeggen wat er is besproken in het OMT, maar zei wel dat strengere maatregelen onontkoombaar zijn. Zolang mensen zich niet laten vaccineren of met klachten de deur uitgaan, moeten we wel, zei hij. Ook OMT-lid Ernst Kuipers zat vanavond in een talkshow. Bij Op1 zei hij dat maatregelen als de 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes niet meer genoeg zijn. Het aantal coronabesmettingen moet snel naar beneden, vindt Kuipers. Saif Gaddafi mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in Libië van volgende maand. De zoon van oud-dictator Muammar Gaddafi is door de kiescommissie uitgesloten van deelname vanwege eerdere veroordelingen. De 49-jarige Saif Gaddafi zat meer dan 5 jaar in de gevangenis vanwege oorlogsmisdaden tijdens de revolutie tegen het bewind van zijn vader. In 2017 verleende de Libische regering hem gratie. Het internationaal strafhof wil hem vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid. Saif Gaddafi kan nog bezwaar aantekenen tegen het besluit van de kiescommissie. Het weer. In het noordwesten kan het licht regenen. Op andere plaatsen blijft het vannacht droog. In Limburg kan het een graadje vriezen. Elders is het 2 tot 5 graden. Morgenochtend trekt de regen van noordwest naar zuidoost. 'S Middags is het overwegend droog en het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Dit natuurlijk vanavond omdat het maar 30 jaar geleden is, hè, dat Freddie Mercury is overleden. 45 jaar oud geworden. Ik ben dan wel zo iemand die dan meteen alles over hem gaat lezen. Heb ik ook vandaag weer gedaan. Maar ik vond dat het meest opvallende detail, ja, ik kon er niks aan doen, is dat hij dus totaal, net als ik, totaal obsessief was met katten. Dus wat hij deed als hij op tournee was, iedere dag belde hij, denk ik met een vaste lijn toen, geen mobiel, belde hij naar zijn huis, want hij had ook altijd 2 of 3 oppassen die voor zijn katten zorgden. En dan wilde hij iedere kat persoonlijk aan de telefoon krijgen. Ik weet niet. Het is een detail wat misschien helemaal niks zegt, maar voor mij zegt dat alles. Dus ik vond dat wel mooi eigenlijk. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast. En dat was het stemgeluid van mijn gast, Cas de Jong. De mastermind, achter en presentator van de grote hitpodcast Daders. 2 seizoenen zijn er nu verschenen. Het tweede seizoen verscheen afgelopen lente. Eerst nog even over Freddy, waar je net mee wilde beginnen. Het is dus 30 jaar geleden. We hoorden een stukje uit waar hij optreedt in Wembley Stadium. Waarom zegt dat zoveel voor jou? Jij hebt ook dus duidelijk iets met katten. Net als jij volgens mij, toch? Mm. Je hebt toch ook 2 of niet? Je volgt mij zeker op Instagram. Ja, ik zie in ieder geval meer katten op jouw Instagram voorbij komen dan mannen. Dus ik weet niet of dat een reden heeft. Maar in ieder geval, ik zie heel veel katten voorbij dat komen. Dat heeft absoluut een reden, ja. Ik heb in die zin een soort obsessiviteit voor katten. Ik las trouwens vandaag ook dat er meer kattenfilmpjes op YouTube worden gedeeld dan seksfilmpjes, wist je dat? Dus dat is echt by far het meest populaire genre, is gewoon kattenfilmpjes. Ja, en wat ik gewoon geweldig vind aan katten is, ik heb ze in ieder geval in mijn jongere jaren heb ik ze gehad. En ook daarna helaas niet meer, want ik woon in een appartementje, dus ik kan ze niet meer hebben. Maar ik vind het gewoon volstrekt autonome, asociale beesten. En ja, volgens mij zien ze ons ook een beetje als hun dienaren, geloof ik. En wat ik het allermooiste vind aan een kat... Mijn moeder had een kat, dat was ook best wel een fel beestje. Ik weet niet of ik hier moet zeggen hoe die toen heette, maar dat was een zwarte kat. Ja, doe dus maar wel. Een zwarte kat en die had de bijnaam, omdat hij een beetje agressief was, had hij de bijnaam Palestijntje. Ja, ik denk dat je daar nu niet meer mee wegkomt. Oké, misschien dat ik dit niet moet aanhoren. Je niet moet aanhoren. Maar in ieder geval, het was een prachtig zwart beest. Het mooie van hem was, is dat als mijn moeder dus het lef had gehad om op vakantie te gaan, ja, dat moet af en toe. Nou, dan kwam ze terug van vakantie een week later. In het begin deed hij heel aardig, die poes. En vervolgens keek je eraan en dacht hij van... ja, maar je hebt mij wel gewoon een week lang in de steek gelaten, bitch. En ik kreeg me toch een map gewoon. Ja, dat vind ik het mooie aan katten. Gewoon totaal autonoom. Ik snap ook hondenmensen niet. Gewoon zo'n... ja, dat zijn beesten die altijd gewoon achter je aanlopen. Dat je een bal gooit en dat die erachteraan gaan. En ja. Katten vind ik mooi. En voel je je verbonden met de kat? Ja. Ben jij ook zo autonoom? Dat hoop ik een beetje eigenlijk. En ik weet in ieder geval wel dat de grote... dus nou niet alleen Freddie Mercury, maar Albert Einstein, Michelangelo... zijn allemaal kattenliefhebbers. Hermans, W.F. Hermans. Ja. Maar ik denk eigenlijk dat wij soms denken dat we ze begrijpen. Ik zou ook wel eens... dat is een beetje een raar gedacht experiment... maar ik zou ook wel eens willen dat ze gewoon één dag zouden kunnen praten. Nee, dan ga je het hele mysterie van de kat... Ja, die moet je ook denk ik gewoon niet willen doorgronden. Ja, ik weet alleen niet of ik ze misschien... en misschien maken ze ook wel intelligenter dan dat ze zijn... op een of andere manier, dat zou ook kunnen. Nee, je moet een kat lekker gewoon dit geluid laten maken. Oh, ja. Dit is toch hemels? Vind je dit niet hemels? Ja, ik vind het heel gezellig. Dit is hoe ik de hele dag heb doorgebracht op de bank. En ik heb toevallig vandaag ook de film met Freddie Mercury gekeken... waar die wordt gespeeld door Rami... wat is de achternaam nou... Nou, de film Bohemian Rhapsody die in 2018 is verschenen. Aanrader. Goed. Nou, tot zover eventjes de katten. We laten ze even liggen, want Daders dus, de podcast, daarom zit jij hier. Het wordt veel genoemd door mijn gasten als een van de favoriete podcasts die zij luisteren. Ik zie het heel vaak terugkomen in de voorgesprekken. En nu zit ik even te twijfelen. Heb jij ooit met Daders in de charts, in de toplijst op nummer 1 gestaan, Cas de Jong, of niet? Ja, dat is een hele narcistische vraag. Maar goed, omdat jij hem stelt, mag ik er antwoord op geven, toch? Niet? Ja, hij heeft inderdaad op Spotify heel lang op één gestaan. En ook in iTunes, geloof ik. Dus ja, ik geloof dat ze de zes beste beluisterden van vorig jaar. Ja. Ben je toch wel trots op? Ja, dat vind ik een beetje een moeilijke vraag. Ja, het rare is alleen als er dus mensen naar me toe komen... en dus tegen mij zeggen van, goh, wat heb je dat goed gedaan? Dat was mijn eerste reactie altijd van... ja, maar dit komt beter en dit komt beter. En je moet aflevering 3 luisteren, want toen kwam ik pas echt in vorm, weet je wel. Maar ik heb laatst tegen iemand mij gezegd... het is eigenlijk niet zo leuk als iemand gewoon een compliment aan je maakt... en zegt, dit is leuk. Dan kun je het ook gewoon omarmen en aanvaarden en zeggen, nou, dankjewel. Want als jij zegt van, ja, ja maar... genieten van je succes noemen ze dat. Ja, kun jij dat? Kun jij dat? Ja, ik weet nooit zo goed. Dus ik vind het een hele stomme uitdrukking eigenlijk. Je moet van je succes genieten. Hoe doe je dat? Nou, even achterover leunen, cocktail in je hand, beentjes omhoog. Ja, ik vond het dus heel moeilijk. Ik had dus van tevoren zoiets altijd het idee van... voordat ik die podcast maakte, dacht ik... oké, ik ga een feestje geven waar niemand komt. Maar vervolgens was het een succes. En dacht ik, ja, dan ging ik heel obsessief die lijst zitten controleren. Hoe lang blijft die dan opeens staan? Oh, dus het was wel belangrijk. Ja, dat was zeker belangrijk. En daarna dacht ik, ja, oké, nu moet ik weer iets nieuws verzinnen. Maar echt het moment dat je echt blij bent en gelukkig bent ermee... nee, dat vind ik heel moeilijk. Nee. Tragisch eigenlijk. Ja, best wel misschien een beetje. We moeten ook voor de mensen die Daders niet kennen... je gaat in gesprek met daders, dus criminelen, moordenaars... drugs, criminelen, misdadigers in de brede zin van het woord. Ja. Vooral mannen. 1 vrouw? Twee vrouwen. Twee vrouwen. Twee vrouwen, ja. Ja. En jij hoort ze uit over wat hen nou beweegt, waarom ze tot zoiets in staat zijn. Wat hele interessante portretten oplevert van die mensen. True crime, maar dan echt hardcore true crime. Dat lijkt me ook best wel spannend om te maken, eerlijk gezegd. Omdat je moet afvragen van ja, ben ik nu veilig met deze persoon die je gaat interviewen? Of gebeurt er weer zoiets? Of heb jij je nooit zo gevoeld? Ja, ik moet zeggen, ik heb dat... En dan geef ik een beetje inkijken in de keuken. Dat ik de podcast een beetje zo dat ik ergens naartoe ga. En ik wilde het ook liefst thuis interviewen. Dat werd overigens door mijn eindredacteur ten sterkste afgeraden. Maar ik wilde heel graag bij hen thuis. Omdat ik dacht ook van ja, wat voor kunst heeft een ex-moordenaar aan de muur hangen en zo. Dat zegt natuurlijk ook heel veel over iemand. Maar ik kan me wel herinneren dat ik Mike, dat is de eerste van het tweede seizoen, die heeft zijn vrouw onthoofd. Ja goed, ik zeg maar even hoe het is. Ja, het waren allemaal niet mensen die die schuin hadden overgestoken of een verkeersboete hadden gekregen. En ik heb hem geïnterviewd bij de Avrotros. In de sterrenstudio trouwens van Avrotros. Waar normaal allemaal vrolijke Hollandse hitjes worden gespeeld. En het grappige was, ik had hem daar, dus daar neergezet. En toen was ik even naar de redactie van Eén Vandaag gelopen. En toen zei ik tegen mijn eindredactrice. Ja, ik ben hier een interview op aan het nemen met een dader. Toen zei ik, nou, wat heeft hij dan gedaan? Ja, een moord gepleegd. Hij heeft zijn vriendin aan het hoofd. En die eindredactrice die trok volledig wit weg. En die zegt, nou, ik weet niet wat je met die man gaat doen. Maar hou hem alsjeblieft daar. En zorg, laat hem niet koffie halen. Dus het is een beetje een beeld van daders, dat moordenaars ook, dat ze een soort lopende moordmachines zijn die ieder moment kunnen toeslaan, weet je wel. En ja, dat gevoel had ik dus helemaal niet, want ik had ze ook echt 3-4 keer gezien. En ik had ook wel een band met ze opgebouwd. Hij heeft zijn vriendin vermoord. Nou ja, ik heb geen affectueuze relatie met hem op dat moment. Dus ik had nooit het idee van, als ik hem iets te kritische vraag stel, dan slaan de stoppen door en dan... dan gaat hij mij afmaken of gaat hij op mij reageren. Ik vond mezelf ook, in die zin kwam ik ook best wel achter dat ik... Je zou hopen dat je zou denken van... ik verschil volledig op alle fronten van die persoon. En dat is gewoon een soort beest. En ik sta aan de goede kant van de lijn. Maar ik vond ze eigenlijk verdacht veel op mij in ieder geval lijken. En ik denk daarmee ook op heel veel andere mensen. Oké, we gaan er straks verder over praten. Ik zal eerst nog even de regels van Miss Podcast uitleggen. Ja, zeker. Want er zijn dus allemaal geluiden uit jouw leven die hier op een rij staan. Daar gaan we het over hebben. En ik heb jou in ruil daarvoor een podcast gegeven. Waarvan ik dacht, die past misschien bij jou. En aangezien je wel bezig bent met wat gebeurt er nou in de hoofd van die moordenaars, maar misschien ook bij jezelf, werd het de podcast Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? En met de ondertitel Hoe alles onbewust wordt bepaald. En die podcast is van Sue en The Alchemist. Ik had er nog nooit van gehoord van tevoren. Nee. Maar er zit dus blijkbaar ook Klaas Dijkhoff bij. Dat is een bedrijf dat hij heeft opgericht met Ene Bas. Ja, met allemaal VVD-vriendjes las ik eigenlijk. VVD-vriendjes inderdaad, ja. Een podcast over gedragspsychologie. Daar gaan we tegen het einde van het uur over verder praten. Was je ervan onder de indruk? Moet ik nu al de cliffhanger... Nee, één zin alsjeblieft, want dan gaan we beginnen. De titel maakte niet waar, vond ik. De titel maakte niet waar wat het was eigenlijk. Oké. Nou, daarover later meer. Allereerst hier van jou, Cas de Jong, een audioportret. Wat bezielt iemand om zijn eigen vriendin te onthoofden? Waarom zou je jezelf opblazen voor je geloof? En wat gaat er door je heen in die paar seconden voordat je iemand om het leven brengt? Moordenaars, terroristen, co-criminelen. Je leest over ze in de kranten. Maar wie gaan er schuil achter die horrorverhalen? Oog in oog met moordenaars, verkrachters en drugscriminelen. Je leest over hun daden in de kranten, maar wat is het verhaal achter deze ogenschijnlijk vrede mensen? Cas de Jong gaat in een nieuwe reeks van de podcast Daders in gesprek met zware criminelen die inmiddels weer op vrije voeten zijn. In de veelbeluisterde podcast Daders spreekt Eén Vandaag journalist Cas de Jong de mensen die tot de allerergste dingen in staat waren. Mensen die lang in de gevangenis zaten voor allerlei misdrijven. In de podcast probeert Cas erachter te komen wat deze mensen die allemaal boete hebben gedaan dreef en wat het betekend heeft voor de rest van hun leven. Cas, jij zocht nou niet echt mensen die een scooter hebben gejat, maar echt mensen die zware misdaden hebben begaan. Waarom wilde je die verhalen horen? Nou ja, omdat ik ben journalist en ik las die verhalen natuurlijk ook altijd in de krant. Ook, ja. Mike heeft ooit in de krant gestaan en dan worden eigenlijk dit soort daders als monsters afgeschilderd. Want de partij ziet jongeren zoals hij als gevaarlijke communisten die de partij willen overnemen. Maar probeer jij de partij te kapen? Nee, ik probeer de partij niet te kapen. Maar je wilt wel een communistische partij van maken? Ik vind dat de SP een partij moet zijn gestoeld op marxistische principes. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, Cas, je wordt een beetje verdrietig van dit nummer. Zei je dat nou net tegen me? Ja, verdrietig een beetje. Ja, want, nou, en ik moet. Ja, heel raar, maar er zit natuurlijk enorme ironie in. Want je hoort aan alles dat het helemaal geen perfect day is. Ja. Het sleept zich voort. Ja, en het doet mij ook denken. Het was al een van mijn lievelingsnummers, maar het doet mij ook denken. Daarom heb ik hem ook doorgegeven. Dat ik. Het doet mij onmiddellijk aan Theo van Gogh denken, natuurlijk ook. En die. Het was natuurlijk zijn lijflied, zou ik willen zeggen. Oké, dat wist ik niet. En het is op zijn begrafenis is het ook. Als ik crematie op begrafenis is het ook gespeeld. En dat is natuurlijk die scène ook dat iedereen zo langs die kist loopt en zo. En als je net die lawaai demonstratie gehad en zo. En dan hoor je dat nummer, zeg maar. Dus dat nummer is voor mij ook daar heel erg aan verbonden, zeg maar. Ja. Wat heb jij met Theo van Gogh dan? Ja, veel eigenlijk wel. Ik ga niet zeggen dat ik hem kende of dat ik een vriend van hem was of zo. Dat zou ik even besparen. Maar ik vond hem wel. Ik kan me herinneren dat ik ook. Ik was toen ook 2 weken voordat hij vermoord werd, was hij op de UvA, want ik studeerde toen rechten. En er was zoveel belangstelling voor dat hij kwam, zeg maar. Toen hebben we uiteindelijk op het plein gedaan, daar zeg maar buiten, omdat iedereen kon komen kijken. En ik kan me herinneren dat er ook een of andere gast toen langskwam, dat is een Marokkaanse jongen, en die begon te schelden of zo over, tegen hem. En hoe die dat toen oploste, zeg maar, door gewoon op hem af te stappen van. Leuk dat je me uitscheldt, aangenaam, ik ben meneer Van Gogh. En dat ik hoorde later dat hij dat eigenlijk altijd deed, ook als hij op zijn fietsje door de stad ging en zo. Dat hij dus altijd, het idee was heel erg, en daar erg ik me ook een beetje aan, dat het hij staat natuurlijk bekend om dat het een provocateur was. Obsessieve provocateur, geitenneuker, dat soort dingen. Maar al die films die hij maakte, en waar hij natuurlijk ook heel vaak gewoon met Marokkaanse Nederlanders als acteurs speelde, iedereen liep met hem weg. Maar ik vond hem vooral echt een magistrale interviewer. Gewoon misschien wel de beste die we gehad hebben. En dat is wat ik nu gewoon heel erg mis. Gewoon als ik nu gewoon naar de Nederlandse talkshows kijk, ik vind het allemaal braaf. Ik vind het allemaal netjes. Hoe zou dat komen, denk je? Binnen de lijntjes. Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat we gewoon niet meer zo goed durven of zo. Ik zat dus vandaag ook, omdat ik er ook natuurlijk over na moest denken. Dat vinden mensen een hele rare hobby van mij. Dat ik midden in de nacht, als ik niet kan slapen, dan ga ik of Ischa Meijer interviews terugkijken of Theo van Gogh. En ik kan gewoon ontzettend genieten. Gewoon van ik had er dus vandaag eentje met Peter R. de Vries heb ik teruggekeken. Maar ook eentje bijvoorbeeld van. Dan doet hij een. Interview met Linda de Mol. Nee, wacht, laten we bij de Vries blijven. Want ja. Daar heb ik een fragment van. Dan komen we even in jouw nachtelijke sferen. Dus we zitten nu in de nacht, is het, bij jou op je slaapkamer. We luisteren naar een interview van Theo van Gogh met Peter de Vries. Ja. Nee, maar even serieus. Waarvoor neem jij die verantwoording op je als je die mensen meeneemt? Dat kan natuurlijk uit de hand lopen. Ja, maar die mensen weten dat ze voor mij werken. Die weten dat ze bij een misdaadprogramma werken. Het is geen kookrubriek. En dat weten ze. En dat vinden ze interessant. En natuurlijk gaat het er wel eens spannend aan toe. Moet je mensen niet tegen zichzelf beschermen? Heb je die taak niet? Nee, mensen zijn volwassen. Die zijn volwassen, die kunnen dat heel goed zelf. En op het moment dat het ze te heftig wordt, dan zeggen ze tot hier en niet verder. En is dat je wel eens overkomen? Er zijn wel eens cameraploegen in Hilversum. Die zijn dus niet bij mij in dienst, maar die betrekken we van een bedrijf waarvan mensen zeggen, nou, ik liever niet. Nou, goed, dan zeggen we, oké, jij niet, dan een ander. En er zijn er ook die dus dolgraag dat willen werken. De ware desperado's. En dan zeg je ook van, als je nu wordt doodgeschoten, is het je eigen schuld. Nou, het zal niet. Ik stel het een beetje extreem, maar goed bij wijze van spreken. Ja, je bent zelf meegegaan, toch? Je vond het interessant. Ja, nou, dat is het risico van het vak, zoals ook een taxichauffeur. Kijk, dat is dus echt een Theo van Gogh-vraag, hè? Dat hij op een gegeven moment zegt van, dus als ze worden doodgeschoten, dan is het zijn eigen schuld. Ja. Dus inderdaad dat hele. Dat hij cru gesteld is. Ja, maar dat hele direct en zo. En hij heeft ook altijd zo'n openingsvraag. Ik kan me ook herinneren bijvoorbeeld dat niet alleen bij Peter R., maar dat hij bijvoorbeeld bij Fortuin zat. Fortuin had toen de ambitie om premier te worden. En dan begint hij dus met de openingsvraag van, wat is in vredesnaam misgegaan in je jeugd dat je premier. Wat ben je tekortgekomen in je jeugd dat je premier van dit land wil worden? Ja, en ik kan het niet zo goed uitleggen onder woorden, maar gewoon dat hij in 10 minuten, want dat waren echt 10 minuten gesprek of 15 minuten gesprek, zo ontzettend tot de kern kon doordringen en ook politie dus zowel persoonlijk als politiek kon interviewen. Maar ook gewoon die hele elementaire vraag. En ik heb dat ook best wel Nogmaals, ik heb echt niet de illusie dat ik in de buurt van een Theo van Gogh of Isamaya kan komen. Maar... Nee, maar ik snap wel dat hij je inspireert en dat hoor ik ook wel terug in Daders. Gewoon dat hele directe. Ik probeerde ook in Daders ook gewoon te zeggen van, ben jij levensgevaarlijk? Waarom ben jij überhaupt nog de moeite waard? Waarom mag jij hier nog rondlopen? Ja. Waarom mag je hier nog rondlopen? Maar dat hele directe, wat hij dus ook deed, dat hij ook gewoon ook zei van, waarom is het leven voor jou de moeite waard? Hij kon gewoon meteen pam de bal op de stip leggen. En dat vond ik eigenlijk wel heel fijn en verfrissend. En dat hebben we in deze tijd, dat zie je weinig. Wel bijna niet. Nee, dat geëtter en dat geprovoceer. Misschien komt het ook wel omdat er gewoon veel te veel voorlichters zijn die zeggen van... Ik weet niet. Er zijn het de voorlichters. Ik denk ook wel dat het een deel... Zijn we banger geworden? Niet eens zozeer alleen maar de interviewers, denk ik. Ja, ik ben natuurlijk de braafheid zelf. Ik ben er wel veel te bang voor. Maar ik denk ook dat, als je het over bijvoorbeeld politici hebt... Ze hebben minder de journalisten nodig. Ja. Want ze hebben hun eigen weg tot de media via hun platformpjes. En ik denk ook dat misschien zij wel een beetje bang zijn geworden. Dat ze gewoon niet zomaar aanschuiven ergens waar ze... Ja, waar ze zomaar uitgekleed kunnen worden. Terwijl een politicus die niet bang is... die ziet ook wat voor eer er te halen is op zo'n podium. Namelijk, als je hier goed uitkomt... Ja. Dan ben je de baas, zou ik zeggen. Is zonde. Ja, ik vind het ook zonde, omdat het gewoon heel erg... daarom noemde ik dat interview net ook van... bijvoorbeeld met Linda de Mol. Dat was voor mij ook echt een Theo van Gogh interview. Want Linda de Mol, die zat de hele tijd te giechelen in de uitzending. Op een gegeven moment zei hij van... het irriteert me dat je de hele tijd aan het lachen bent. Waarom ben je alles aan het weglachen? Nou, dat ten eerste benoemen vond ik al leuk. En toen zei hij, pak nou eens even die camera... en probeer gewoon eens 30 seconden, 20 seconden niet te lachen. Na 10 seconden begon ze te lachen. Ik zei, dit is precies jouw probleem. Je lacht alles weg. Ja, ik weet, ik kan daar niet... Dat geëtter en dat onder de huid gaan zitten, provoceren... maar dus tegelijkertijd kreeg je ook hele mooie dingen los. Dat Fortuin-interview, want die zei op een gegeven moment van... leef je een beetje het leven wat je wil leiden? En toen zei hij nee. Waarom niet, zei hij toen? Ja, nee, omdat ik ben gewoon op dit moment doodongelukkig. Weet je wel? Dus hij kon dat harde afwisselen met dat... En ik zei ook tegen die... Hij had een soort van bullshit monitor ook wel. Van hij, als iemand echt een eerlijk antwoord geeft, zoals Pim Fortuyn, die zegt dan nee, ik ben doodongelukkig. Dan denk je van, nou, hier zit ook een doodongelukkige man. Ja. Je weet wanneer, hij wist wanneer het waar was. Ze had inderdaad in die zin wat heel iets enorme empathische voelsprieten, zeg maar. En ik vond wel met die daders opvallend dat heel veel mensen zeiden van... Mijn moeder zei dat ook laatst. Van ja, waarom stel je nou aan die gast zulke harde vragen? Hè? Van ben je een monster? Hoezo weet ik zeker dat je mij niet, als ik een verkeerde vraag zeg... nu naar het slot vlieg? Of de allereerste was interview. Toen was ik eigenlijk net begonnen. Toen had ik ook letterlijk mijn moeder trouwens aan de lijn. En ik zei, ik ben op weg naar mijn eerste interview. Ik ga je interviewen? Oh, een dubbele moordenaar. En toen dacht ik, ja, dan moet mijn eerste vraag gewoon zijn van... ik zit hier nu wel, maar... Mijn moeder vindt het heel niet prettig dat ik tegenover een dubbele moordenaar zit. En als je dat soort dingen opengooit en op tafel gooit... dan werkt gewoon eigenlijk best wel goed. Gewoon, ik weet niet op een of andere manier... en ik zeg helemaal niet dat ik dat anders doe dan andere journalisten... maar vaak de dingen die mensen denken die ze niet kunnen vragen... of niet kunnen stellen, of omdat het niet gepast is... vaak als je ze gewoon op een eerlijke manier met intentie vraagt... dan kan het best wel een opening opleveren in een gesprek. En ik denk dat dat bij hem... Ja, dat dat gewoon heel goed werkte. En is gehaald dat natuurlijk ook. Op die manier. Aan de andere kant kun je ook zeggen... het waren enorme etterbakken en provocateurs en zo. Maar het was dus niet... Het waren tenminste characters. Het waren karakters, zeg maar. En het is niet om Rutger Kastikum of zo tekort te doen of zo. Want ik vind dat hij het nu echt supergoed doet bij Po-Nieuws. Maar... die deed belletje trekken om het belletje trekken, weet je wel. Die ging een beetje zitten zeiken. En die ging dan Greta Duisenberg antisemiet noemen. En dan werd ze heel boos. Of waar ik trouwens wel heel erg om moest lachen. Een advocaat met kort haar. Dat was mevrouw Prakken. Constant meneer Prakken noemen. Nou, ik vond het hilarisch. Maar dat dient geen doel. Het is wel natuurlijk grappig, maar het is een beetje makkelijk. Ja. Het is makkelijk. En hij voelde dus kennelijk tegenover zich... dat er eigenlijk een doodongelukkige man zat. Dus die eerste vraag van... waarom doe je dit eigenlijk? En wat heb je eigenlijk te compenseren? Wat ben je eigenlijk tekort gekomen dat je per se premier van dit land wil worden? Dat is op zijn minst wel een originele openingsvraag. Maar de beste was, als ik nog één dingetje mag noemen... die heb ik ook gekeken, dat is echt een aanrader... als je moet terugkijken om twee characters. Dat is, daar zit hij tegenover Herman Brood. Nou, dus echt, die setting is geweldig. Herman Brood heeft die papegaai op zijn schouder. Ja. Half ondergescheten, want het beest dat schijt gewoon door. En in dat interview is het al heel slecht aan toe. Het is voor mij echt ook een paar jaar voordat hij van het Hilton springt. En dat interview wordt opgenomen in december. En dat wordt in januari wordt dat uitgezonden. En de eerste vraag die Theo van Gogh stelt is van... Herman, we zitten nu tegenover elkaar. Als we dit uitzenden in januari, ben jij er dan nog? Dan denk ik, pam, weet je wel? Ja. Ja, ik hou daar dus ontzettend van. Je kunt zeggen, het is onbeschoft, het is dinges. Maar het legt de bal inderdaad meteen op de stip. En ja... Ik zou dat meer willen zien, in ieder geval spanning. Of ja, dat het schuurt, dat het pijn doet. En het schuurt namelijk volgens mij omdat het, dat er iets is, weet je wel. En als je het respectvol doet, dan moet je dat voor mij ook kunnen doen. Dan kun je ermee wegkomen. Ja. Laten we even luisteren naar een klein stukje van jou van seizoen 2. Aflevering 1 van Daders, waar je in gesprek bent met Mike. En dat vond ik wel een heftige aflevering, moet ik zeggen. Deze podcast heet Daders. Wat heb jij gedaan? Ik heb mijn vriendin om het leven gebracht. Waar ben je voor veroordeeld? Moord met voorbedachte raden en poging tot brandstichting ontploffing. Waar heb je het meest spijt van? Ik heb niet zo geen spijt. Waarom niet? Omdat ik wist wat ik deed. Kun je zelf die daad ooit vergeven? Ik heb het geaccepteerd. Wat betekent dat? Dat ik het geaccepteerd heb. Het waren korte nachtjes deze week. Een knagende onrust houdt me uit mijn slaap. Dat werd er niet beter op toen ik me ging verdiepen in de gruwelijke details van deze moordzaak. Ik heb hier het dossier van Mike voor me liggen. Dat is echt een hele pak papier. Maar er staan dus ook verklaringen in die hij vlak na zijn daad heeft afgelegd. Zo staat onder andere te lezen: ik voelde dat haar hart nog klopte. Ik besefte wat ik gedaan had en dat er geen weg meer terug was. Op dat moment wilde ik haar gewoon afmaken. Of deze. Ja, het is eigenlijk, het doet bijna pijn in je oren, ja, moet ik zeggen. Wat wil jij hier nou eigenlijk? Wat wil je daarmee? Wat wil je met daden? Wil je een spannend verhaal vertellen over de moordenaar? Of de drugscrimineel? Of wat is de maatschappelijke waarde ervan? Zit er een maatschappelijke waarde in? Kijk, ik ben ook niet... En je zet het wel aan ook. Zeker. En dit is, sommige mensen zeiden dat het zelfs een SBS-toontje had, zo nu en dan. En dat ik ermee wegkwam omdat er een soort Gooise R onder zit, weet je wel. Okay. Maar de maatschappelijke waarde zit hem er denk ik in. Natuurlijk is het een spannend verhaal. Ik ga dat ook niet onder stoelen of banken strijden. En ik ben ook helemaal niet vies van af en toe een beetje effectbejag. En iedere journalist die dat zegt dat hij dat niet is, die liegt volgens mij gewoon. Want je wil ook dat de mensen luisteren, laten we eerlijk zijn. Maar de maatschappelijke waarde zit hem er gewoon in, denk ik, dat deze mensen, die zijn er en hij loopt ook rond, gewoon vrij. Hij heeft wel een soort TBS nog van 1 jaar boven zich, maar ze zijn onder ons, zal ik maar zeggen. En ik denk dat het heel belangrijk is om, je kunt zeggen, ze doodzwijgen en ze geen podium geven en ze niet interviewen, maar daarmee zijn ze nog niet weg. Mm-hmm. Dus ik denk dat we als maatschappij er heel veel belang bij hebben om te weten wat er in hun hoofd gebeurt. En daar kunnen we misschien iets van leren, denk ik, om misschien in de toekomst te voorkomen dat ze dat er in ieder geval toekomstige Mikes ontstaan. Ja, ja, dus natuurlijk zit er een spannend verhaal in. We hebben er wat aan om te snappen hoe een moordenaar denkt. Jij en ik hebben het allebei. Maar heb jij daar een beeld van gekregen na 2 seizoenen? Begrijp je ze? Nou ja, kijk, ik weet niet. Ik kreeg toevallig van een soort politiekorps, wat ik echt best wel een enorme eer vond eigenlijk. Die zeiden van, kunnen we een keer met jou praten? Want wij zijn ook met top 600 bezig en dat soort dingen. Dat was in Amsterdam. Toen dacht ik, ja, ik heb 12 mensen gesproken. Ik ben daar toch niet opeens gepromoveerd criminoloog of zo. Ik bedoel, en ik vond die verhalen ook heel erg uiteenlopend. Het enige wat ik wat er wel een soort hoofdlijn was, is dat er ja inderdaad vaak gruwelijk veel misgaat in een jeugd. Zo Mike ook bijvoorbeeld, die is gewoon geboren met heroïne in zijn luier letterlijk. Die heeft ook allerlei onderzoeken meegewerkt waaruit blijkt dat zijn hersenen ook zodanig beschadigd zijn dat hij inderdaad bijna geen gewetensfuncties heeft. En ze hebben ook onderzocht van, dat doen ze dus echt. Dat is echt fascinerend. Ik vond dat misschien ooit nog een vervolgreportage maken. Mijn grote droom is eigenlijk om, voor mij heeft de BBC of Netflix dat gemaakt, bijvoorbeeld Makes a Murderer. Dus dat je dus gewoon, ja, zo iemand, misschien zoals Mike inderdaad, neemt als, en dat je dan gaat kijken met wetenschappers van wat is er gebeurd. En is er zoiets als een brein wat inderdaad geen geweten in zit en waar je dus uit kunt afleiden. Nou ja, wat ik heel erg kreeg van deze aflevering bij Mike is dat ik het idee heb, kijk, ik heb niet gesproken, maar dat hij zichzelf is gaan afsluiten om dingen echt te voelen zoals ze voelen. Dus hij kan niet meer voelen dat hij... Hij zegt ook, ik ben geen moordenaar. Terwijl hij zijn vriendin onthoofd heeft. Ja. Hij kan dat niet... En het kost hem heel veel moeite om erover te praten. Hij zegt ook, ik word er heel moe van. Ja. Dat kost heel veel energie om dat deel afgesloten te houden. Dat idee had ik. Ja, hij zei van zichzelf dat hij dus... dat hij in die zin dat hij het gewoon echt niet voelde... het verschil tussen goed en kwaad. Dus hij voelt niet zoals jij en ik dat voelen... dat iemand doden slecht is. Dan denk je, nou, hoe absurd kun je het zijn? Ja. Maar dus hij heeft in die kliniek heeft hij dan geleerd om aan te leren... zeg maar, dat het slecht is om te doen. Ja. Hij moet constant, als hij dus ergens een drukke situatie binnenkomt... of iets anders doet, moet hij zich afvragen van... incalculeren van, gaat het fout of niet? Maar gek genoeg geloofde ik hem wel. Want ik heb ook vaker gezegd, dat zeg ik trouwens ook in het nawoord... ik heb ook nog steeds veel contact met hem. Ik heb hem vorige week ook nog geappt. Nou, krijg je uiteindelijk een soort van gevoelens voor iemand? Wekte hij sympathie op? Dat is het raar. Je kunt dus op een gegeven moment kun je dus ook met zo iemand zitten. En ik heb ook een keer met hem gedineerd. En dat je dus ook vergeet dat hij zoiets gedaan heeft of zo. Want hij zei wel iets moois op het einde. Want ik zei dus op een gegeven moment, stelde ik hem ook de vraag van... ben je eigenlijk nog de moeite waard? Weet je wel, heb je eigenlijk nog recht om te leven? En toen zei hij letterlijk van ja... als je vindt dat ik dat niet heb, bijvoorbeeld, hè, hij zei, als ik in Texas had gewoond, had ik gewoon de doodstraf gekregen. Was ik levenslang of was ik vermoord, was ik voor het vuurpeloton gegooid. Maar in Nederland hebben we een rechtssysteem en heb ik een tweede kans gekregen. Dat is natuurlijk best wel een formeel antwoord. Maar hij maakte wel een onderscheid. Hij zei van, je kunt me zien als moordenaar, nou, dan zul je nooit iets goed zien. Dat zei hij letterlijk. Of als iemand die een moord heeft gepleegd. Nou, dat lijkt, dan denk je, ja, wat is nou het verschil? Maar dat is wel precies het verschil... ik denk dat het mij wel... Ja. Nou, hij zegt dat de rechtsstaat heeft ons bepaald... dat die mensen niet de doodstraf krijgen... dus dat ze een plek in de samenleving verdienen. Ja. Dus uiteindelijk bevecht jij... met de podcast ook wel... om door hun verhaal te laten horen... een plek voor hun in de samenleving. Ja, en ik geloof ook echt wel in een tweede kans. En ik vind het wel... Kijk, niet vanuit de nabestaanden. En ik bedoel, ik snap echt mensen die dit luisteren... de nabestaanden, dat die dat op geen enkel moment voelen en vinden... dat zo iemand een tweede kans verdient. Dat snap ik ook echt heel erg. Alleen, en zeker als je 2 of 3 keer de fout in bent gegaan, dan niet. Maar ik geloof daar in essentie inderdaad wel in... dat hij met een goede begeleiding wel een tweede kans verdient. Ja. Waar komt die fascinatie voor hoe dat werkt in dat brein... van een moordenaar of een andere crimineel bij jou vandaan? Ja... Je bent bovenmatig geïnteresseerd, zou ik zeggen. Je wil ook bij die mensen thuiskomen om te kijken welke kunst ze hebben hangen. Je wil ze helemaal uitvogelen. Ja. Waarom wil je ze zo graag begrijpen? Misschien wel omdat ik ergens denk van... dat ik het, nou, wat ik eerder al zei, dat ik het gemakzuchtig vind om te denken van... het zijn beesten, andere categorie mensen, stop ze weg. En dan hè, we willen niks met ze te maken hebben. Maar ik denk dat in essentie het ook wel zo is dat ik gewoon ze wil begrijpen. Omdat ik misschien ook wel ook mezelf afvroeg van... ik kan nu heel dapper zeggen dat ik nooit die lijn overga. Dat ik nooit in die situatie kom. Dat ik zoiets doe. Ik ben ook nog nooit in die situatie geweest. Zou ik zeggen dat ik er ben geweest. Ik heb wel momenten meegemaakt. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Bijvoorbeeld, ik heb wel ook wel eens bijvoorbeeld in een soort relatieachtige situatie dat ik zo boos was. Dat ik gewoon een glas of een flesje Heineken gewoon naar iemand zijn kop heb gegooid. Dan dacht ik, ja, dat had natuurlijk ook anders kunnen aflopen. Dat is een opwelling. Dus dat hele primitieve of zo, of dat. Dat zit volgens mij in ons allemaal, zeg maar, op een of andere manier. Dus ik wilde gewoon eigenlijk uitzoeken van. Is het nou echt zo dat die Mark echt totaal anders in elkaar steekt dan ik? Of is die lijn veel dunner? Het is wel grappig, ook met Willeke bijvoorbeeld. Die heeft dan de verkrachter van haar dochter vermoord. Nou ja, zij zegt ook... Ze kreeg alleen maar steenbetuiging. Dat vonden mensen, die moest eigenlijk een ridderorde krijgen. Dat vonden mensen inderdaad... Nou, dat vind ik ook echt van de zotte. Ja, ze zegt ook dat zij niet een man heeft vermoord. Nou, zij is niet een moordenaar, ze heeft een pedofiel. Ja. Om het leven geholpen. Maar dan ben je dus niet een moordenaar van een mens, maar van een pedofiel. Dus dan mag het. Dat zat al van het begin af aan erin. Ja. Nou ja, er zit natuurlijk gewoon overduidelijk een steekje los. En die is losgeraakt in het leven van die mensen. Maar ik kan dus niet voor mezelf zeggen, en dat klinkt misschien heel vreemd, maar ik kan me voor mezelf niet zeggen dat ik Het komt ook omdat ik in mijn nabije omgeving dat mee heb gemaakt. Ook een vriend van mij die een psychose heeft gekregen. Je weet dus niet, ik ben trouwens zelf ook zwaar depressief geweest. Nogmaals, wat Westy zei, ik heb Westy ook geïnterviewd. Dat was ook een van die, dat is seizoen 1. En die zei, de meeste mensen die dus echt in psychische problemen komen, ik denk 98%, 99%, die slaat de hand aan zichzelf. Die pleegt zelfmoord of die doet zichzelf wat aan. Maar die 1%, die gooit het naar buiten toe. Mm. En hij zei, ik had een gesprek met hem, dat was niet, heb ik niet opgenomen. Maar die zei, zeg maar, dat depressieve wat jij had en dat geweld wat je tegen jezelf voelde, dat is ook intens agressief natuurlijk. Of mensen die zichzelf snijden of die mensen die, tot de GGZ zit er vol mee. Maar het is dezelfde soort agressiviteit die je, als je die externaliseert, gewoon, hè, waarmee je iemand om het leven kunt brengen. Ja, nogmaals, ik zeg niet dat, ik denk niet dat ik daartoe in staat ben. Maar ik vind de naïviteit ook een beetje, het irriteert me. Ik had het bijvoorbeeld laatst ook bij. Maar wat irriteert je? Nou, dat mensen niet. Dat mensen zeggen, dat zou mij nooit overkomen. Dat mensen een soort ideaalbeeld hebben. Terwijl ik echt wel geloof dat er een deel in onze hersenen zit wat best wel primitief denkt. En ook gewoon best wel die primitief acteert. En zeker als er iets gebeurt met een naaste voor je neus. Bijvoorbeeld dat wilde ik voorbeelden. Inderdaad met, gaan we even naar de showbiz, met Erika Meiland. Die heeft een biografie uitgebracht natuurlijk. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen. Nee. Van Martien Meiland. Ja, ik weet wie het is. En Erika heeft natuurlijk ook een biografie, want dat scoorde. Dat is van de Chateau Meiland, die serie dat ze naar Frankrijk gaan. Zeker, ja. En wat was nou de grootste zin die heel erg opviel, was dat zij dus op een gegeven moment, want hij was homo en hij ging dus zijn gescheiden, hadden 2 kinderen. En zij had in dat boek opgeschreven dat zij dus letterlijk op een gegeven moment moordplannen had gemaakt om hem om het leven te brengen. En Angela de Jong, nou, als Angela de Jong iets vindt, dan vindt kennelijk heel Nederland dat meestal. Die was daar totaal door gechoqueerd. Dat je dat soort plannen in je hoofd kunt halen. Dat je dat soort ideeën kunt hebben. En dat vind ik een beetje, zeg maar, een hypocrisie ten top. Want je weet toch ook wel dat dat brein, ja, misschien weet ik er iets meer van, omdat ik in zwaap heb verdiept en dat soort dingen, doet gewoon rare dingen. We hebben heel veel rare associaties. We hebben heel veel rare ideeën soms. We doen het allemaal niet. Maar we hebben die ideeën wel, zeg maar. En we kunnen heel primitief handelen, want ja, ik wil niet zeggen dat dat dunne laagje beschaving heel dun is, maar dat is wel vaak zo. Ik denk ook, als je teruggaat naar de vraag van die ik stelde over wat wil je nou met daders? Ja. En jij zegt, ik hoor in jou gewoon vooral iemand die heel erg geïnteresseerd is in mensen en het brein en hoe dat werkt, meer nog dan het spannende verhaal vertellen. Hoewel je het wel zo dik aanzet hier en daar. En dat vond, ik ook te, een... vond je te dik of niet? Nou, nee, ja, kijk, je moet een hele stemmige toon natuurlijk voeren, want het zijn verschrikkelijke onderwerpen. Dus ik dacht ook, je kan er niet een luchtig ding van maken. Dus je ontkomt er ook niet aan. Ik zou het moeilijk vinden zelf, maar dat gaat het niet om. Nou, maar ik heb er wel over getwijfeld. Ik zou in alle eerlijkheid hebben, bijvoorbeeld die Mike, daar hebben we het niet over. Ik denk dat het gedeelte 10 minuten, dat hij daar dus echt in die kamer zit, die vriendin, zeg maar, op bed drukt, het strottenhoofd verbrijzelt. Vervolgens een minuut nadenkt, naar de keuken loopt, mes pakt en haar onthoofd. Hij doet, waar ik echt over na heb gedacht, is van, oké, dan ligt zij daar, dat zei hij ook. En dan zit zij echt naar adem te happen en hij doet dat geluid naar dat. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar moet ik dit allemaal, hij vertelt het allemaal, maar moet ik dit allemaal uitzenden? Dus toen dacht ik, als ik 1 seconde nadenk over hoe dit voor de nabestaanden moet zijn, dan kan ik het eigenlijk helemaal niet meer doen. Mm. En ik kon het journalistiek rechtvaardigen, omdat ik dacht van, ja, maar ik wil echt iedere seconde begrijpen van wat er in dat brein van hem gebeurt. Of er nog momenten waren dat hij terug kon, iets anders kon doen. Dat is natuurlijk ook een journalistiek verhaal voor mij, want rechtvaardigen. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ja, laat dat er even uit, weet je wel. Maar ik vind wel dat we een soort, en dat bedoel ik ook met dat, daarom noemde ik dat van Erika Meiland, dat we een soort Disney-wereld leven soms. Dat ik denk van, we weten dat de cijfers verschrikkelijk zijn. We weten dat 1 op de 6 vrouwen volgens mij verkracht wordt, toch? We weten dat er 220.000 mensen, las ik vandaag weer, huiselijk geweld hebben. Dus de wreedheid is onder ons. Dat zit kennelijk ook in ons brein. En je kan beter in de ogen kijken, zeg ja, je eigenlijk. Ja, en als iedereen dan gaat zeggen, ja, maar ik niet. Mij zal het nooit overkomen. Ja, hoe weet je dat zo zeker? Ja. Ook die mensen die altijd zeggen, het is een heel stom voorbeeld. Nee, we gaan even door. Want mag ik even 1 ding zeggen, want dat heb ik net wel met vrienden gezegd. En ik wil ja, nu, okay. Mag ik het aan jou stellen, Milou? Ja, doe. Had ik laatst met vrienden over. Je zit in een café, brand breekt uit. Jij wil dan eigenlijk zeggen, het goede antwoord geven. Ik ook. Ik ben de held. Ik ga iedereen redden en ik red mezelf als laatste. Desnoods kom ik daar om, weet je wel. Mm-hmm. Ik denk dus van mezelf. Volgens mij loop ik gewoon naar buiten, vertrap ik iedereen en ben ik gewoon weg, weet je wel. Ik weet dat helemaal niet, wat ik doe, zeg maar. Ja. En daarom weet ik dit dus ook niet, zeg maar. Als ik dat leven en die jeugd en al die ellende zou hebben... wie zegt er mij dan dat ik niet dat fatale zou kunnen doen in zo'n situatie? Los van het feit dat je ook een psychose kunt krijgen. Absoluut. En dan ga ik nog even een hele flauwe grap maken om even een beetje de sfeer er weer in te krijgen. In elk café waar ik kom is brand. Want zo heet ik van mijn achternaam. Oh ja. Miss Podcast met Nino Brand. En mijn gast is Cas de Jong. Cas, wat zullen we doen? Lady Gaga? Ja. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. Cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Ja, Cas. Lady Gaga. Born This Way. Waarom luisteren we hier naar, denk je? Ik denk omdat ik... Ja, nou, voor mij dan... ik kan nu een heel verhaal gaan houden dat ik haar geweldig vind... en haar hele cv opgenomen. Maar voor mij was het belangrijk... ik ben nu 39. Moeilijk, bijna 40. Mm-hmm. Ik ben op mijn 32e pas uit de kast gekomen. Absurd laat. Oh, echt? De meest liberale ouders ter wereld. Maar yeah. Toch zelf daar heel lang vast van gezeten. En ik weet me herinneren dat ik... Nou, ik denk dat het een van de eerste keren was toen ik uit de kast was. En in een gay club stond. Ik denk dat het de exit was of iets anders ordinairs. En ik dit nummer hoorde en daar dus echt oprecht... ja, ik weet niet. Het zal cliché zijn, maar toen ik I Was Born This Way... Toen dacht ik op een gegeven moment... oh ja, zo simpel is het dus eigenlijk ook. En het was een enorme teleurstelling, kan ik je vertellen, dat dan kom je dus heel laat uit de kast. Ja. Ik had er dus allemaal ideeën over dat mensen daar vreselijk op zouden reageren. En dan krijg je dus reacties of, ja, ik wist het al lang. Ja. Of, ja, wat is er nou erg aan? En eigenlijk is dat heel lief en sympathiek. En, maar het is ook wel weer pijnlijk, omdat je dan denkt van... Oké, daar heb je dus zo'n lange persoonlijke strijd moeten voeren voor je gevoel. Want wat was de strijd? Was het het verhuld houden? Of wilde je er zelf ook nog niet aan? Ja, ik ben heel lang biseksueel geweest. Dat is bijna iedere homo is eerst biseksueel. Want dat voelt makkelijker. Terwijl het voor mij hartstikke ingewikkeld is om biseksueel te zijn. Maar dat voelde makkelijker. Nou, ik wilde het zelf op een of andere manier niet zijn. Heel duidelijk. En waarom denk je dat? Nou, ik denk dan... Maar dat is een soort Freudiaans. Ik heb mijn vader zeg maar pas leren kennen toen ik 18 was. En ik had het idee dat, hoewel ik nu echt een hele goede band met hem heb... maar dat ik het gevoel had dat als ik dan ook nog homo zou zijn... ik was ook nog de enige die, dat werd op familiedinees ook altijd gezegd... met de achternaam zeg maar van de familie. Dat is heel erg ouderwets. Maar dan werd op familie gezegd... nou, gelukkig kan Cas gewoon wel kinderen krijgen... en die kan de familienaam gewoon nog even doorvoeren. Nou, meneer de Jong, er zijn genoeg mensen die die naam doorgeven, denk ik. Dus maak je maar geen zorgen. Nou, het was familie. Ik heette eigenlijk Starre, zeg maar. Dat is eigenlijk mijn eigen naam. De naam van mijn moeder had ik overgenomen. Dus okay. Ze vonden eigenlijk dat ik en de naam van mijn vader moest overnemen. En dus eigenlijk een elftal aan kinderen op de wereld moet zetten. Nou ja, dat was op zich heel vriendelijk bedoeld. En zij wisten dat ook allemaal niet. Maar ik had gewoon het gevoel van... ja, dat is raar. Maar op een of andere manier dat je dan denkt... dat je de ideale zoon moet zijn. En de ideale zoon is niet homo. Nou, dat klinkt een beetje pathetisch misschien, maar dat gevoel had ik heel erg. Ja, ondanks die liberale ouders dus. Ja. En ze vonden... Dus je hebt eigenlijk de hele tijd het idee gehad dat je niet goed genoeg was. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Ja. En dat blijft wel op een... Dat blijft op een of andere manier. En dat is ook een beetje het stomme waar we het net over hadden. Over succes hebben en een podcast maken. Of een reportage waar je dan... En op een gegeven moment denk je dan... mijn vader had ook, dat is heel lief, met kerstdiner had hij bijvoorbeeld tegenover de hele familie gezegd van dat hij daar trots op was en dat soort dingen. En op een of andere manier voelt het dan nog steeds niet, is die eigenwaarde nog steeds niet daar. Dat, ja. Alsof je dat zegt om aardig te zijn of zo, of om jou het idee te geven dat het oké is, terwijl het eigenlijk niet echt zo is. Ja. Wat moeilijk. Ja, ik vind het ook heel moeilijk om er moeilijk over te doen. Snap wat ik bedoel? En dat ik ook minder het recht heb om er moeilijk over te doen. Want inderdaad, ik heb liberale ouders. Ik ben niet in Urk geboren of in... ik heb geen ingewikkeldheden eigenlijk meegemaakt. Nee, maar zo kan je ook wel alles kapot relativeren natuurlijk. Nee, zeker. En ik heb heel veel vrienden, veel jonge vrienden ook. Die zijn dan 20, 21 en die zijn gewoon vrij en gay en gaan uit en zo. Gelukkig heb ik ook niet echt heel erg talent om volwassen te worden. Maar zit er dan nu ook een soort van spijt in? Als je er zo op heb je... Ja, niet dat het zin heeft, natuurlijk, maar... Nou, er zit wel enorme haast, zeg maar. Dat ik zoiets heb van, shit, ik moet zoveel... Ik heb heel veel tijd verloren, zeg maar. Dus ik heb wel het idee dat ik dat moet inhalen of zo, ja. Dat wel. Dat ik het idee heb van, ik moet... dat uitgaan, dat zou ik sowieso nog wel doen. Die vader van mij die gaat nog steeds uit. Die wordt nog steeds het café uitgegooid, letterlijk 3 weken geleden. Dat is een man van 78. Dus dat zit ook wel een beetje in de familie. Ja. Ja, spijt is moeilijk. Vivre, c'est ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten. Misschien vandaag. Misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Komt vanzelf weer voor elkaar. Ja, die moest natuurlijk ook nog even, hè? Ja, het grappige is in die zin... we hadden het net over mijn vader. Dit was sowieso de lievelings... Hij leeft trouwens nog, dus laat ik zeker niet in de... Hij staat nog steeds in het café waar hij uitgegooid wordt. Dus hij leeft zeker nog. Ik wist dat... Ik heb hem dus pas op mijn 18 ontmoet. 19 was. En ik wist, toen ik 4, 5 was... Ik wist dat dit, dat hoorde ik dan via mijn moeder... dat dat zijn lievelingsartiest was. Dus ik luisterde naar Ramses ook een beetje. Want ja, 4, 5 jaar, misschien best wel jong om naar Ramses te luisteren. Maar via Ramses dacht ik, kan ik ook een beetje mijn vader leren kennen. Dat wist jij van hem. Was dat het enige wat je... Ja, maar hoe is het eigenlijk... we hebben niet heel veel tijd meer. Ik ga ook niet, ja, ik ga toch een groot onderwerp blijkbaar aansnijden. Maar ik vraag me gewoon heel erg af hoe het is om iemand... die je eigenlijk 18 jaar dus niet hebt ontmoet, niet hebt gezien, niet hebt gekend... Te missen toch? Want ik denk wel dat je zo iemand dan mist. Ook al ken je hem niet. Nou, het rare was wel, want ik was dus 18 toen ik hem ontmoette. En ik kwam zo aanlopen, was natuurlijk nerveus toen ik hem zag. We hadden bij Café Wildschut, de Amsterdammer zou weten wat dat is. Daar heb ik trouwens ook mijn halfzusje leren kennen. Dus het is echt een soort, als ik ooit ga trouwen, God verhoede, dan ga ik het ook in de Café Wildschut doen. Oké. En ik liep hem af en zo. En toen was het dus wel... Het was meteen mijn vader. Dat is heel grappig. Het is gewoon precies gewoon... Dat is een soort biologie die heel sterk is. Mijn moeder zegt ook iedere keer van... De manier hoe jij je thee drinkt, de manier waarop je kijkt, de manier waarop je bent, is allemaal je vader gewoon. Dus terwijl dat kan ik hem niet van hem afgekeken hebben als kind. Ik heb hem niet meegemaakt. Dus het is gewoon, het voelt aan alles. Hij lijkt zelfs ook een beetje op Ramses Shaffy eigenlijk, een beetje. Hij is ook op stap geweest trouwens, één keer met Ramses Shaffy. Daar ging Ramses heel veel met mannen die hij aantrekkelijk vond op stap, overigens. Dat was natuurlijk typisch Ramses. Of ze heeft mijn vader het niet gedaan met Ramses Shaffy. Want ja, goed. Kwam er niet van. Kwam er niet van. Nee. Maar het was een feest der herkenning om hem te zien. Ja, nee, het was in het begin wel moeilijk, tuurlijk. Want je hebt er ook, ja, dat was zeker moeilijk om hem te zien. Maar het is nu ja, op een of andere manier alsof we elkaar al jaren kenden. Zo. Dus dat is, uiteindelijk is dat eigenlijk wel goed gekomen. Maar Ramses was wel een soort, ja, in die missende jaren was Ramses wel op een of andere manier wel, ja, een soort herkenningspunt of zo. Dus als ik hem opzette of zo, dan had ik het idee dat ik mijn vader ook een beetje leerde kennen. En Ramses, ja, ik weet niet, het is ingewikkeld van Ramses, want ik heb me natuurlijk ook wel echt wel veel in hem verdiept en zo. En enerzijds is het natuurlijk fantastisch, iedereen wil Ramses zijn, iedereen hield van Ramses. Hij was natuurlijk ook, dat Fever is in die zin het enige nummer wat hij niet zelf geschreven heeft, hè. En het grappige is, ik zat er vandaag over na te denken, waarom is het, het was ook zijn lijflied trouwens. En toen dacht ik, ja, dat Fever, weet je, als je dat op jezelf toepast, dat laat me. Denk, ja, eigenlijk is dat dus alles wat ik niet deed in die tijd. Want ik kwam niet uit de kast, ik kwam helemaal niet voor mezelf op. Ik was alleen maar met meningen van anderen bezig, nog steeds. Terwijl psychologen altijd tegen mij zeiden van, Kastje, moet je één ding in je ogen nemen, in je hoofd nemen. Mensen zijn eigenlijk, want zo werkt het menselijk brein nou eenmaal, voornamelijk met zichzelf bezig. Die zijn er helemaal niet met jou bezig. Net zoals jij ook niet de hele tijd met anderen bezig bent. Nee, maar je zegt dus tegenstrijdig dat je dan dit nummer uitzoekt. Maar ik vind het ook wel weer heel logisch. Omdat als je zo bezig bent met die beperkingen die telkens van buitenaf, dan wordt die roep om laat me toch alleen maar groter van binnenuit. Want dat is een behoefte, denk ik, die iedereen heeft. Maar ik deed het dus niet eigenlijk. Nee, je deed het niet, maar dan kun je het nog wel echt voelen natuurlijk. Ja, en het werkt wel heel bevrijdend. Het werkt ontzettend. Ja, dit is ook zo'n nummer, want ik zag het jou ook net doen. Je schreeuwt het gewoon. Ja, de eter in. Ja, en wat mooi is van deze versie met Allerliefst is trouwens, want hij zat met Korsakov toen al in het Sarfati-huis. Dus hij was ook best wel ver. En iedereen dacht, nou, die gaat echt de pijp uit. Hij is gewoon nog 76 geworden. Een stuk al ouder dan andere hazes bijvoorbeeld, met zo'n alcoholverleden. En dit, hij heeft een soort revival nog meegemaakt en zo. Dus ja. En het is gewoon zo'n stem op een of andere manier. Ik wil niet zoals Matthijs van Nieuwkerk klinken die over als Aznavour praat. Maar het is, je herkent hem gewoon uit duizenden, deze stem gewoon. En ja, het raakt iedere keer weer. Oh, iedere keer als ik het hoor. Ja. Mooi. We hebben een podcast geluisterd van onder andere dus Klaas Dijkhoff met zijn nieuwe bedrijfje over gedragspsychologie. Vind ik op zich al een eng gegeven dat een politicus een podcast gaat maken over gedragsbeïnvloeding. Afijn, we hebben naar geluisterd naar wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd. En zo begint aflevering 14. Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd van Sue and the Alchemists? Aflevering 14. De firma Rituals van de zeepjes en de geurtjes heeft de zusjes van Lexmond ingehuurd om publiciteit te genereren. Dat liep niet helemaal zoals verwacht. Maar Klaas kan het veel beter vertellen dan ik. Klaas Dijkhoff. Nou ja, Rituals is natuurlijk fenomenaal, hè? Hoe ze dat hebben opgebouwd. Het is zeepjes en stokjes en ze maken een hele beleving en geuren van. En tot nu toe lukte ze het om echt een heel breed publiek aan zich te binden. Niet omdat ze zoveel verschillende geurtjes hebben. En het is ook nog eens Nederlands. Dus ze dachten met de zusje van Lexmond, dat gaat helemaal mooi. Maar ze hadden nu een product dat gaat over de maancyclus. Dus de invloed van de stand van de maan op onze keuzes en gedrag. Nou hadden wij die nog niet helemaal als gedragsbeïnvloeder op het vizier staan. Die staan niet in jullie register. Nee, die staan niet in ons register. De maan, misschien moeten we hem toevoegen. Hij ruikt wel beter dan wat we tot nu toe hebben. Nou, dat denk je nou leuk, weet je. Ja, zo begint aflevering 14. Dat gaat dus over de Moon Sisters. Jij vindt dat de titel van de podcast dus eigenlijk niet de lading dekt. Dat zei je aan het begin. Wat is de titel ook weer? Was toch, wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? En zo'n ondertitel volgens mij van over je onderbewuste toch ook? Of niet, zat er ook in volgens mij? Ja, ik zoek hem er even bij. Dat is hoe alles onbewust wordt bepaald van Sue and the Alchemists. Ja, wat ik gewoon ingewikkeld vond, wat ik irritant vind, ik heb ook naar de eerste aflevering geluisterd, als je niet meteen snapt waar een podcast over gaat. Dat vond ik hier al ingewikkeld met die ingewikkelde namen. Ja. Maar wat ik ook vond, kijk, ik vond Dijkhoff overigens, want dat is eigenlijk mijn echte baan, hè, politiek redacteur in Den Haag. by far een van de moeilijkste politici om te interviewen trouwens. Want er glipt alles vanaf. Hij is slim, hij is grappig. Ja, je snapt meteen waarom hij zo'n bedrijf... Heeft. Alleen wat ik gewoon heel erg mis, ik dacht dus van... Oké, ze gaan dus in het hoofd kruipen. En ze gaan ook echt vanuit dat brein... Ja, sorry, daar heb je mijn breinobsessie weer. Waarom zit er dan niet iemand bij die daar iets van weet? Want ik vond het een beetje een soort marketinggelul, weet je wel. Ik heb vroeger ook een reportage gemaakt over... Ik denk ook dat het dat is, wel een beetje. Maar het is wel reclame voor een eigen bedrijf. Ja, maar ik dacht van, zit er dan... Want ik vond neuromarketing vind ik dus super fascinerend, weet je wel. Want we hebben een heel verhaal gemaakt of er een koopknop in ons brein zit. Een koopknop, zeg maar. Een koopknop. Dus dat is gewoon, want er schijnt dat 95 van onze... de hele discussie, zijn we ons brein of niet? Het schijnt gewoon van dat 95% in ons onderbewustzijn wordt veroorzaakt. Dus het is altijd dat... Ik was toen daar enorm door gegrepen en heb ook best wel veel over gelezen. Dat was een verhaal dat als je bijvoorbeeld naar de film gaat... En tijdens die film krijg je dus allemaal onbewuste beelden over... eten en dingen en zo. Dus niet bewust Coca-Cola. En dan gaat iedereen dan Coca-Cola bestellen en zo. Ja. En dat vind ik dus fascinerend. Ja, dat is fascinerend. En ik denk ook dus, er zit heel veel interessants aan dit onderwerp. Het heeft heel veel potentie. Waardoor je dus, doordat je eigenlijk dus niet goed weet waar je naar luistert... Ja. Wie je hoort praten en wat de achterliggende motivatie is... Ja, dat is net jammer. En de afleveringen zijn hartstikke kort. Dus we hebben daar best nog wel een beetje ruimte voor om daar... wat meer de luisteraar mee te nemen. Het is te erg gericht op... Oké, iedereen kent ons al. Wat ook niet zo is. Ja, Klaas Dijkhoff kennen we. Maar dat hij opeens in zo'n rol zit, dat snapt natuurlijk niemand. En dat wordt niet goed uit, komt niet goed uit de verf. Ook niet in de eerste aflevering. Dat was trouwens mijn idee. Ik zou het kort houden. Maar ik ben nu de political brain aan het lezen, zeg maar. Dus hoe komen mensen tot een bepaalde keuze? Want niemand leest... De kiezers lezen helemaal geen verkiezingsprogramma's. En hoe kan het zo zijn dat bijvoorbeeld... mensen die een heel laag inkomen hebben... bijvoorbeeld allemaal op Trump hebben gestemd... terwijl de Republikeinse partij eigenlijk alleen maar voor de hoge inkomens is. En hebben ze echt onderzoek gedaan dat kennelijk die angstpolitiek... die Trump bedrijft, en wat Forum natuurlijk ook doet... dat appelleert heel erg op het primitieve brein van... wij worden bedreigd. Onze manier van denken wordt bedreigd. En daarom stemmen mensen. Dus om het heel, heel kort te zeggen... mensen vinden het ook in Nederland misschien belangrijker om te zeggen... Oké, ik stem op een partij die misschien heel rechts is... en helemaal niet goed voor mijn inkomen is... maar ze willen wel Zwarte Piet behouden. Want dat werkt op mijn emotie in, zeg maar. Ja. En dat vind ik natuurlijk fascinerend. Dus ik had dat een beetje verwacht, dat het dat een beetje meer was. En nu is het gewoon over frame en marketing en wat wel niet werkt, weet je wel. Er is een heel interessant stuk over geschreven door Henri Beunders in NRC laatst. Ik stuur het je straks wel even door. Niet aan de luisteraar, want ik heb jullie telefoonnummers niet allemaal. Goed. Miss Podcast zit er alweer op. Helaas, we hadden nog even doorgekund. Cas de Jong, heel veel dank dat je hier bij mij in de studio wilde komen op dit tijdstip. Na nu is hier het NOS Journaal van 2 uur gevolgd door Focus. Maar we gaan er nog even uit met de klapper van de show. Namelijk? Zeg me dat het niet zo is. Het mooiste Nederlandse nummer vind ik. Zijn we het eens, toch trouwens? Nou, ik vind het moeilijk om mooi stut te zeggen, maar het is wel echt prachtig. En ik ben heel blij dat ik het weer even mag horen. Dus, Frank Boeien, met Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant? Een tafel voor twee. Ik heb gebeld, ze weten ervan. En we drinken tot. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Kom, we gaan terug.